तो भाई सीधी सादी बात है, सरल बात है, खास बात है, एक परमात्मा ही है। वे एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए, जड़ से तना स्थावर जंगम उद्भिद अंदर जल जरायु जीव वही पैदा हुए, वही जल सर थर सर नव सर आकाश परमात्मा ही सीधी सर और अंत में एक ही रहेंगे, एक कोई एक अनेक हो गए, अनेक हो गए वो एक ही है, अनेक होने पर भी एक ही है, एक होने पर भी वो अनेक है, एक ही है। और वास्तव में उसके सिवाय कुछ कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। भूत में भी है, भविष्य में भी है, वर्तमान में भी है और सब कुछ वही है। आध्यात्मिक उन्नति चाहने वालों को ये मानना चाहिए कि परमात्मा ही है, ही भी है, वही अनेक रूपों में, अनेक रूपों में उसके सिवाय कोई कैश जितनी चीज भी हिंदू जी है ही नहीं। अनेक रूपों में वही है, वही वही है। कितनी सरल, कितनी सुंदर बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। एक परमात्मा ही अनेक रूप से निकलते हैं, अनेक रूप से निकलते हुए भी एक ही है। ये मनुष्य रूप है, ये पंडाल के रूप में, ये थम्बों के रूप में, बिछौना के रूप में, वही है वही। मैं तू यह वह नहीं है, मैं की जगह वही है, तू की जगह वही है, यह की जगह वही है, वह की जगह वही है, वही बने हुए हैं। मैं कह जी कोई नया नहीं है, मान्यता है वही है वही है। वासुदेव सर्वम, सर्व सभी वासुदेव ही है, वासुदेव ही है सब, वह परमात्मा ही है। विलक्षण रीति से, अनेक रीति से वही है। ये इतनी बढ़िया बात है, इतनी शेर से आदमी सब जान जाए, सब भूल जाए। उपनिषद आता है एकेन मृण ज्ञातम सर्वम व्याज्ञातम होती, मिट्टी के बर्तन को जानने से सब सब जान जाए, सब मिट्टी गई, एक मिट्टी यही बर्ती होने है। लोहे से बर्तन को जानने पर लोहे का अस्त्र शस्त्र सुनी तलवार बंदूक वही चीज है, एक सोने के जानने से सब कहना सोना ही तो है। उनकी आकृति अलग अलग है, नाम अलग अलग है, तोल अलग अलग है, मूल्य अलग अलग है, पर तत्व से तो सोना ही है। इस तरह से ये परमात्मा एक ही है, वही है, अनेक रूप में वही है, वही है, अनेक रूप में वही है। अब अध्यात्म उन्नति को चाहे तो ये एक ही बात इतने विलक्षण है कि निहाल हो जाए कि वही तो है, अनेक रूप में हुई है। इतनी बात सुनते ही विलक्षणता हो जाए आदमी वेद और अब जानते थे वो परमात्मा कैसे है क्या है। वही है वही है वही सब वही है। एक ही परमात्मा अनेक रूप से निकले, अनेक रूप इतने हैं जो गिनती में नहीं, गिनती में कर नहीं सकते हमें, अनगिनती के अनेक रूप में अनेक। मस्त हो जात विश्वास को मानते एकदम सार चीज आगे सार, एक ही परमात्मा अनेक रूप से है, एको बहु श्यामा, एको बहु श्यामा। एक बात कोई भीतर से समझे कि एक परमात्मा ही है, दिखने में अलग अलग दिखते हैं, कोई जड़ दिखते, कोई थावर दिखते, कोई जंगम दिखता है, कोई मनुष्य रूप से, कोई पशु रूप से, कोई पक्षी रूप से, कोई घास रूप से, तरह है। इतनी बात समझने पर एक विलक्षणता हो जाती है, अरे हमने समझा नहीं, वही है वही है वही है वही है वही है। किसी रूप से आवे भगवान के भक्त होते हैं, वे देखते हैं भगवान किसी रूप से आवे है तो वही, जब वही है तो और चाहिए क्या, और जानना क्या है, और सीखना क्या है, और पढ़ना क्या है। परमात्मा तो है, पढ़े अपढ़े सारख है जो आत्म नहीं लख, पढ़े अपढ़े सारख है बरोबरी है, जो आत्म परमात्मा को नहीं जानते ये पढ़े हुए वो बिने पढ़े वो एक ही, पढ़े हुए में कोई विलक्षण उसने मेहनत की है वो जान गए। सिर शादी चित्र तो रखा शादी शिला हो पत्थर पहाड़ मे मिट्टी मिश्रा अपने गई वो पत्थर, और एक पत्थर को घर करके पूर्ण बेल मुंडा बना करके सब रंग करके तैयार कर दिया तो बड़ा सुंदर लगता है, और एक अनगर तोड़ है ऐसे ही मिट्टी भी डूबने में कोई फर्क नहीं है, साफ भरा हुआ सुंदर और तोड़ कोरा डूबने में कोई फर्क नहीं, एक समान ही। तो जब तक परमात्मा तत्व को न जाने पढ़े अपने पढ़े अपने सार के जो आत्म नहीं लख, शिल शादी चित्र तथा दोनों डूबण पख। तो तू वो जान गया अपने पढ़े लिखे मत हो, जानना क्या है भगवान ही है, यही जानना है, सब वो है सब वो ही है, वो ही अनेक रूप से प्रकट हुए अनेक रूप से, वो परमात्मा ही है ऐसा जान लिया। बस जानते ही विचित्रता आ जाती है, और जानने वाला देखने वाला वो अलग नहीं है, परमात्मा ही है परमात्मा ही है। अनेक रूपों में वो एक ही परमात्मा अनेक रूपों में है। केवल परमात्मा केवल किसी रूप में हो है तो वही बड़ा आनंद है बड़ा वही तो है परमात्मा चलने फिरने वाला चेतन और अजड वही है। बड़ी सरल सीधी बात है वासुदेव सर्वम सर्व सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव वासुदेव सर्वम आतेत तनयेत किंचित अम्बेत किंचित दैतेत किंचित ममेत किंचित न ममेत किंचित भौतं विसंगं बहुधा लपेता भौतं विसंगं मिट्टी का लौदा जा जाएगा तेरे मिट्टी है कोई माँ है कोई बाप है कोई बेटा है कोई भाई लौदा जाना सद सत्साह अर्जुन अमृतम चैव मृत्यु से अमृतम चैव मृत्यु से सद सत्ता सत असत आम अर्जुन सत असत वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह अनेक रूप से भगवान हमारे प्रकट हो गए एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए अनेक रूप से हुई है एक रूप से भी वही है सब एक रूप हो जाएगा तो वही वही है सोने के गहने आने अनेक है सब गाल कर कर एक सोना है जो सोना ही है एक सोना ही है अनेक गणों में वो सोना ही और सब मिलकर एक सोना ही है सोना ही रहेगा चाहे गाल करके सोना बना लो चाहे अलग अलग घर बनाए लोग अमृतम चैव मृत्यु से अमृतम चैव मृत्यु से अमृत और मृत्यु कितना फर्क है सद सच्चा हमारे सतर असत अमेव मत परतरम नान्यत किंचित किंचित मात्र भी मेरे सिवाय कुछ नहीं मैं ही हूं कैसी मौज की बात है कितनी आनंद की बात है आप आइए महाराज आप आइए आप आइए आप आइए आप आइए आप आइए आप आइए आप आइए आप आइए शेर जी ने तत्व चिंतामणि चौथे भाग में लिखा है एकांत में बैठ जाओ और विचार कर दो कि मेरे चित्त में भगवान ही आवेंगे जो रूप से सावर वे जंगम वे चेतन वे जड़ हुई परमात्मा ही आवेंगे क्यों परमात्मा के लिए ही मैं बैठा हूं तो चित्त में आवेगी परमात्मा और परमात्मा है वही मेरे चित्त में आवे परमात्मा ही चित्त में आते हैं चित्त में आते हैं वो परमात्मा ही है गाय आ जाएगी पत्थर आ जाएगी पहाड़ आ जाएगी नदी आ जाएगी ये परमात्मा ही सब परमात्मा ही मेरे चित्त में परमात्मा ही आते हैं दूसरा आवेगा ही नहीं क्योंकि मैं परमात्मा के लिए बैठा हूं तो चित्त में आवे सो परमात्मा और परमात्मा वही जो चित्त में आ जाए जो परमात्मा ही आ जाए कुछ भी आ जाए परमात्मा है परमात्मा खुश हो जाए वाह प्रभु वाह कैसा रूप धारण किया आपने कितनी सुगम बात है कितनी सरल बात है कुछ भी आ जाए परमात्मा है, मस्त हो जाओ। ये तरीका है, कोई एक तरीका वो है कि दूसरी बातों छोड़, एक परमात्मा ही चिंतन करेगी भाई। और ऐसा ये चिंतन ऐसा है कि जो आ जाए वो आए, ये भगवान आए, ये भगवान आए, ये भगवान, वे परमात्मा ही है अनेक रूप से। दूसरा कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, अनेक रूप से वही तो है, वही वही एक ही, अनेक रूप से बड़ा वही है, एक रूप से वही है। आनंद हो जाएगा एकदम, वासुदेव सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्वम। गंदगी राजा, छेछे राजा, दुर्गंधी वाले राजा, सुगंधी वाले राजा, बढ़िया जी राजा, घटा जी राजा, वही है तो वो तो है तो वही, घटिया से घटिया भी वही परमात्मा, बढ़िया से बढ़िया परमात्मा वही वही है, एक ही है। तुम ही हो महाराज, जो आ जा से तुम ही है, तुम ही है, ऐसा बताया बस। आप आई हो, आप आई हो, आप आई हो, सब रूपों में वो परमात्मा ही है, सिवाय परमात्मा के कोई चीज हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, सब रूपों नहीं। मौज हो रही है, देख देख करके आनंद होता है। अब इतना सुख में इतना बढ़िया है, बहु नाम जन्म नाम अंत, बहुत जन्मों का अंतिम जन्म, वो अंतिम जन्म होगा। वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, ये ज्ञान है जिसका अंत में, ये ज्ञानवान है माम प्रपंच, ये मेरे शरणागति है, ज्ञानवान माम प्रपंच थे। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्वमिति ज्ञान माम प्रपद्यते, इस बात को स्वीकार कर देवा, स्वीकार स्वीकार कर देवा, स्वीकार भी केवल स्वीकृति, इतने सर और श्रेष्ठ बात, समात्मा सुदुर्लभ, ऐसा दुर्लभ है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। अर्जुन सुनो भैया, मेरे सिवाय दूसरा कुछ किंचित मात्र भी नहीं है, मैं ही हूँ। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति, अहमेवासम अग्रे अग्रे, पहले मैं ही था, सदा सत्पर मैं से मैं ही था, यही हर्ष गीता में है। अहमेव नमतो नत्यति बुद्ध तो बंदसा, मत्तो अन्यत् मत्ते नहीं, जो दिख है सो परमात्मा ही है, जो स्मरण आ जाए परमात्मा ही है। मत पर धर्म नान्यत अहम एव न मत्वान्यत, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। ये प्रवचन सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058 11 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता बंसवर्ग आश्रम